Herri hau egunez egun aurrera ateratzen dugunok, gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea izan behar dugu, baita esparru sozioekonomikoan ere. Euskal Herriak behar duen aldaketa sozial sakona bultzatzeko, eta bestelako mundu baten eraikuntzan gure ekarpena egin ahal izateko. Datozen egunetan, tokiko batzarrak egingo ditugu aldaketarako abia puntua zirriborroa jorratzeko. Eman nahi dugun aldaketaren norabidean, herria abian barruan gauden sektore eta norbanakoak batzen gaituzten gutxienekoak barne bildu nahi ditugu bertan. Bilbon, martxoaren 26an alde zaharreko burtsaren eraikinean arratsaldeko 7:30. Gasteizen, martxoaren 25an General Alaba kaleko Luis de Ajuria aretoan. Arratsaldeko 7:30. Donostian, martxoaren 29an, Anoetako krag eraikinean, arratsaldeko 7:00. Iruñan, martxoaren 25an, Burlatako kultura etxean, arratsaldeko 7:00. Tolosan, martxoaren 24an, Bonberenea gaztetxean, arratsaldeko 7:30. Parte hartu, hartu hitza. Herria abian. Aldaketa sozialaren aldeko plataforma.